Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 31 stycznia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkich siedmiu Polaków zobaczymy na skoczni w Willingen. Przez silny wiatr odwołano kwalifikacje. Zaległa dostawa Moderny dotarła do Polski. To 42 tysiące szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wieczorem na drogach i chodnikach może zrobić się ślisko, ostrzegają służby. Za kwadrans początek konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Na skoczni zobaczymy wszystkich siedmiu Polaków. Z powodu zbyt silnego wiatru zagrażającego bezpieczeństwu zawodników odwołane zostały kwalifikacje. Skoki oddało tylko 27 zawodników. Liderem był Aleksander Zniszczą, który uzyskał 126 metrów. Organizatorzy zdecydowali, że w pierwszej serii wystąpią wszyscy zgłoszeni do konkursu 55 skoczków. Obiekt w Willingen jest szczęśliwy dla biało-czerwonych. Sobotni konkurs był siódmym z rzędu w tym mieście z Polakiem na podium. Kamil Stok w najlepszej trójce znalazł się tam już po raz siódmy. Żaden inny skoczek nie może pochwalić się takim wyczynem. Do Polski przyleciała druga dostawa szczepionek przeciw COVID-19 firmy Moderna. Zgodnie z planem są to 42 tysiące dawek, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Pierwotnie dostawa ta miała dotrzeć w środę, ale producent przesunął ją na weekend. Szczepionki firmy Moderna są dostarczane co dwa tygodnie. Michał Kuczmierowski mówił Polskiemu Radiu, że w lutym do Polski trafi o 1/4 mniej szczepionek niż zakładała umowa z Moderną. Będzie to również oznaczało opóźnienia w Narodowym Programie Szczepień. Także no niestety jesteśmy zakładnikami umowy na poziomie Unii Europejskiej. Jesteśmy zakładnikami tych dostaw, które potwierdzają producenci. Na jutro spodziewana jest cotygodniowa dostawa szczepionki firmy Pfizer i BioNTech. W lutym do Polski ma trafić około 500 000 szczepionek firmy AstraZeneca, która została w piątek dopuszczona do obrotu na unijny rynek. Szwedzko-brytyjski koncern już zapowiedział zmniejszenie dostaw do naszego kraju w pierwszym kwartale o 1/4. Do tej pory w Polsce zaszczepiono przeciwko koronawirusowi prawie 1 157 000 osób. Tysiące ludzi wyszły na ulice Moskwy, aby wyrazić solidarność z Aleksiejem Nawalnym. W ponad 80 miastach Rosji demonstrowało od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. W stolicy policja zatrzymała do tej pory około 1000 osób, a w całym kraju ponad 3300. Wśród zatrzymanych są żona Aleksieja Nawalnego Julia i opozycjonista Ilja Jaszyn. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Uczestnicy demonstracji zwracają uwagę na zmianę rodzaju protestu. Jak przypominają, 23 stycznia ludzie gromadzili się w jednym miejscu, a dziś w związku z prewencyjnymi działaniami policji podzielili się na grupy. Demonstrujący w Moskwie opozycjonista Ilja Jaszyn zwrócił uwagę, że ruch protestacyjny w obronie Aleksieja Nawalnego zaostrzył się i zyskał nowych zwolenników. Mam wrażenie, że ludzi wyszło nie mniej, ale w niektórych miastach nawet więcej. Narasta protestacyjna fala. Ludzi jest coraz więcej i przyłączają się nowe miasta. Władza jednych przestraszyła, ale innych raczej rozzłościła swoimi policyjnymi metodami i ludzie przestają się bać. Demonstranci zwracają uwagę na brutalność policji i Gwardii Narodowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem na drogach i chodnikach może zrobić się bardzo ślisko. Przez cały dzień w wielu regionach intensywnie świeciło słońce, a wieczorem ma pojawić się silny mróz. Do tego w wielu miejscach zalega błoto pośniegowe. Od kilku dni na drogach są trudne warunki, mówi podkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji. Pamiętajmy, że na śliskiej nawierzchni wydłuża się droga hamowania, koła tracą przyczepność, a kierowca może po prostu nie zapanować nad swoim pojazdem i wpaść w poślizg. Zatem ważne jest to, aby dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze, a także zachowywać bezpieczne odstępy od poprzedzających pojazdów. Pamiętajmy, że im gorsze warunki, tym należy zachowywać większe odstępy. Policjanci apelują także do pieszych, żeby na przejściach mimo pierwszeństwa nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżające auta. Właśnie teraz zaczyna się ogólnopolski koncert charytatywny na rzecz pomocy rodakom na wschodzie. Wydarzenie po raz 18 jest organizowane w Sycowie na Dolnym Śląsku, w tym roku ze względu na pandemię online. Będziemy się łączyć z naszymi rodakami, zarówno tymi mieszkającymi na Ukrainie, między innymi z Baru, jak również tymi mieszkającymi na Białorusi, relacja będzie z Mińska i z Mołodeczna, jak również dotrzemy na daleką Syberię, do Irkucka, do polskiej wioski na Syberii, czyli wioski Wierszyny, zwanej Małą Polską, jak również do dalekiej, ale bliskiej naszemu sercu Buriacji. Mówi konsul generalny w Irkucku Krzysztof Świderek. Koncert otworzą zespoły z Sycowa. Online wystąpi

i zastanawiam się czasami, czy wybierać tylko te nagrania, które uzyskały w tamtym czasie, no powiedzmy sobie, większą popularność. Niektóre były przypisane tylko do niektórych orkiestr. Albo czasami, tak jak ktoś zaczynał uzyskiwać nieco większą popularność, jak Frank Sinatra, no rozstawał się z orkiestrą Dorsey'a. Ale jest w tej historii muzyki bardzo wiele zespołów, po których zostało właściwie kilka nagrań i znikły one w ogóle z takiej, przynajmniej tej najbardziej popularnej dla niektórych, półki muzycznej, na której są te nagrania z minionych lat, no tak będzie elegancko. Chcę przypomnieć dzisiaj, a takie nagrania bawiły kiedyś, zespół The Ink Spots. Niewielka grupa wokalna, czterech czarnych wokalistów, jak to wtedy mówiono. Oni próbowali w ten sposób także zyskać jakąś przestrzeń, w której mogą się pojawić publicznie i są zaakceptowani. Ale to były także czasy, w których, no już tak skrajnie przypominając, Billie Holiday, która była mulatką, musiała czekać w niektórych przypadkach na to, aż opuszczą teatr biali, potem mogli wychodzić czarni, a na końcu no tacy mieszańcy jak ona. To dzisiaj wydaje się czymś zupełnie wynaturzonym. Tym niemniej jeszcze, co po niektórzy są i tacy, których to nie razi, uważają, że wszystko jest w porządku. Sięgam po to nagranie zespołu The Ink Spots. The Cut is High. Boys, I'm mellow the honeydew. Yeah, that cat is high. Look that look in his eye. Oh man, he's high. Yes, higher than a kite. That cat is high. Look that look in his eye. Man, I wouldn't lie. The cat's higher than a kite. Now when you see him stumbling up and down the street, you know that cat's been drinking, got no shoes upon his feet. Man, he's high. I said that cat is high. Yes, he's high. Man, he's higher than a kite. That cat is high, look at that look in his eye. Man, I wouldn't lie, the cat's higher than a kite. Boys, he's high, just look at them two black eyes. You know I wouldn't lie, he's higher than the sky. When you see him tipping round and round the block, know that cat's very beat clean down to his socks. That cat is high, boys, I wouldn't lie. Oh my, he's higher than a kite. Yeah. John boy, when you see him stumbling up and down the street, you know that cat's been drinking, got no shoes upon his feet. Man, he's high, yes, he's high. My, oh my, I want the home cooking mama with the frying pan. I know that cat's high. Yeah. wspaniale rozłożone na głosy, no i jednocześnie zgranie tych głosów. Nawet skat się pojawił. A do tego solo gitarowe. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtym czasie gitara, kiedy były duże orkiestry, była jedynie instrumentem rytmicznym. Właściwie, jeżeli chodzi o muzykę, to Wes Montgomery, znakomity gitarzysta, rozpoczął tę epokę, kiedy gitara stała się pierwszoplanowa. No ale to już tak dawno, że nikt tego nie pamięta. Corinne Bailey Rae, młoda dama, która jest dzisiaj no, po części bohaterką wydreptywania własnych ścieżek muzycznych i ta płyta sygnowana jej nazwiskiem ma po trzy odsłony w każdej godzinie trzech nut. Czas na Call Me When You Get This. Feel feeling these arms Czas na lekkie szaleństwo i nieskrępowaną wyobraźnię. Iguana to chyba taki gatunek jaszczurki. To będzie dwuminutowy drobiazg, zabawa i sporo zwierząt. Madiana Iguana, Bobby McFerrin. I'm gonna say bye bye, I'm gonna say bye bye, I'm gonna call it quits so I can sing later on. So I'm gonna call it quits, I'm gonna say bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Brown cow, till then, penguin, manana, iguana. Drive safely, walk safely, speak safely, think safely, eat safely, sleep safely, bye-bye, baby. Bye-bye, baby, don't you cry now, I'll be around now. Bye-bye, baby, oh, bye-bye, baby. See you later, alligator, after wild crocodile, okie-dokie, artichokie, tailfin, penguin, nightgown, brown cow, awesome, I'm gonna go, I'm gonna go, I'm gonna go, little, little, little, little, little. Nie tylko z każdego zwierzęcia, ale z każdego dźwięku można zrobić muzykę, jeżeli jest się Bobby McFerrinem. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem krótką wersję tego, co za chwilę, pomyślałem sobie, że to jest gdzieś bliskie zespołu, który bardzo cenię, Fleetwood Mac. Mike Fleetwood to jedna z legend muzyki, chociaż na samym początku to oczywiście Peter Green, znakomity gitarzysta, którego choroba momentami odrywała od naszego świata, ale powracał. Ale grupa Fleetwood Mac miała taki określony swój dźwięk i kiedy usłyszałem po raz pierwszy zespół Stretch, to myślałem, że to jest jakaś inna wersja, może piosenki, może... Okazało się, że Mike Fleetwood maczał w tym swoje muzyczne uszy i zespół Stretch rozciągnął muzykę no, gdzieś z tych źródeł Fleetwood Mac na swój wielki, chyba największy przebój. Ale kiedy po kilku latach usłyszałem tę wersję, którą przedstawię Państwu, to jest trzecia z tych takich rozbudowanych muzycznych opowieści, pomyślałem, że jest jeszcze lepiej niż myślałem, ponieważ pojawiła się moja ukochana blacha. I te no, prawie 8 minut, na które Państwa teraz zapraszam, zyskało jakiś dodatkowy nerw. Jest opowieścią muzyczną, z taką narracją. To się czasami nie udaje, kiedy jest robione na siłę. W większości przypadków. Wydaje mi się, że w tym przypadku wszystko się poukładało tak, jak powinno. Why did you do it? Stretch. About what you have done to me.

zespół Stretch. Tak jak kiedyś wielce dziwnie przetłumaczono oficjalnie w telewizji Piece of Cake, czyli na kawałek ciasta, to było przy okazji tak nasze z Tomkiem Beksińskim hasło różnych lapsusów językowych, tak i z Butterfly był kłopot, takie latające masło. Nie, o motylach. Butterfly. Corinne Bailey Rae. In my mother's house, there's a photograph of an angel past. Always makes me laugh. There's a little girl, wary of the world. She got much to learn, get her fingers burned. Chodzi o tembr głosu, to będzie trzęsienie ziemi po Corinne. Joe Cocker, Dyleta. I ain't got time for taking fancy. how much money I've got to spend. I'm gonna buy my way back home again. Say the lovely days are gone, I'll be right home. My baby wrote me a letter. She wrote tylko o tembr głosu chodziło. Angielskie gitarowe granie jakimś cudem cały czas tak grają zespoły na wyspie. Tak jak Mumford and Sons Hopeless Wanderer. I came out of the woods by choice. The shelter also gave the shade, but in the dark I have no name. So leave that click in my head, and I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know your desire don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold. I will call you by name, I will share your role. But hold me fast, hold me fast, 'cause I'm a hopeless wanderer. Hold me fast, hold me fast, 'cause I'm a hopeless wanderer. I wrestle along with my youth. We tried so hard. Trafienia na własną ścieżkę muzyczną, na własną muzyczną opowieść, no a w tym przypadku Backseat Lover, Meyer Hawthorne. Cruising down the street. friends, pretending like you never give it away. Ooh, you look a little nervous. You wanna know if the secret is safe, baby? I won't say a word. Yeah, we can keep it discreet, darling. No one in the world. It's just between you and me. If I gotta be your cheap backseat lover, cruising down the street to nowhere. Starsi dżentelmeni, którzy powracają do rockowego swingu. Dziwna zbitka wyszła. I powracają oczywiście w trzech nutach. Billy Wyman's Red Kings, The Giant's Jumping. They have a new expression along old Holloway that tells you when a party is 10 times more than gay. To say that things are jumping leaves not a single doubt. Everything is in full swing when you hear somebody shout. The joint is jumping, it's really jumping. Come in cats and check your hats, I mean this joint is jumping. The piano's thumping and the dancers are bumping. This here spot is more than hot, in fact this joint is jumping. Check your weapons at the door, be sure to pay your quarter. Burn your leather on the floor, grab anybody's daughter. The roof is rocking, the neighbors are knocking. We're all bums when the wagon comes, I mean this joint is jumping, yeah. joint is jumping, it's really jumping. Young man Moses is on his toes, I mean this joint is jumping. Got no time for talking, this place is walking. Get your jug and cut the rug, I think the joint is jumping. Dig your big feet, beer and gin, there's plenty in the kitchen. Who's that dad who just came in? Why, look at the way he's twitching. Don't mind the hour, cause I'm in power. I got bail if I go to jail, I said this joint is jumping. Don't mind the hour, cause I'm in power. And I got bail if I go to jail, I said this joint is jumping. One more time. I got bail if I go to jail, I said this joint is jumping, yeah. Barry Ray zamyka dzisiejsze trzy nuty szóstym z nagrań wybranym z jej albumu, którym według mnie zaznaczyła swój pomysł, swoją ścieżkę muzyczną. Breathless, Corinne Bailey Ray. Kłania się Roman Dziewański. Chemistry, energy, I think we're listening.